Nu uite preghiere, nu uite care și m-am scris 131 de la pe care considerată a avut în 1640. Această ultima ipoteză m-a determinat să fac o verificare a textului în discuție. Înainte de toate, plecând de la finanțele lui Oteanu, m-a consultat textului Barlam cu cel în neobreată, nu că m-a scris pe limite. Cele două texte sunt similare în ceea ce privește partea de la început, în care se explică acest plângeri, care sunt atribuțiile lor, la supraviețuirea lui Lucifer și căderea lui, intervenția cardelului Mihai, pentru că apoi cele două narațiuni să se despartă. Dar la ultimele explicări felului care oamenii trebuie să ceară ajutorul îngerilor și aduce ca exemplu un voivod care, mortul păcat, are viziunea de familie și apoi un mod miraculos pentru a fără viață și povestește experiența sa. Nimic din aceste lucruri se găsește la Damaschin, care cu un număr întins de pagini enumera personaje, mai întâi biblice și apoi istorice, pe care îngerii i-au ajutat în mod miraculos. În realitate, cercetările îndelungate și aprofundate ale lui Oteanu asupra preferințelor textului cazanei din Parlam cu povara lui Damaschin, pun accentul și asupra cercetărilor lui Popa. Mi se pare oportun de amintit anumite elemente esențiale ale concluziilor la care ajunge cercetările. Analizând cazanele prezente în codurile subiecte, motorelești și consultanți, consultarea că la baza prezicilor conținute atât în acestea, cât și în cazare în Parlam, s-ar găsit o cazare motorelească mai veche, a partir de cele de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Printre posibile resurse anterioare, Popa enumera și examinează în detaliu și manuscrisul 131, Canale de la Cluj. În acest fel am putut clarifica care este importanța acestui codex de care m-am ocupat pur întâmplător. De altfel, Popa subliniază că ceea ce implică valoarea acestui cazan este faptul că unele texte sunt identice cu cele corespunzătoare din cazanele lui Barlam. Totuși, în ciuda acestei identități parțiale, cercetătorul, prin consultări menționate la nivelul textului, consideră că poate ciude ipoteza că manuscrisul 131 ar fi o copie a predicilor mitropolitului. Acest spus, ce mi-a permis să clarific istoria manuscrisului 131, îmi dă posibilitatea să mă întorc la expresivitatea involuntară de la care am pornit în această cercetare. Vedeau acum textul scurt intitulat Învățătura de Savorul Sfinților Îngeri a lui Arhanghel Mihai și David și a tuturor îngerilor fără de trupuri, cu precizarea că el figurează pe lângă Barlam și în alte codexuri, care, în mod evident, au ca bază comună cu legerea lui Damaschin Sulitul, pentru că dacă opera lui Barlam este o elaborare traducere a acesteia, atunci un raport analog de derivare trebuie să se poată stabili și cu textele presupuse per vizuale ale mitropolitului. Prima diferență se vede chiar în titlul, la care Barlam este învățătura la Savorul Sfinților și Ozilor Pintele, Mihai și David, și care este caracterizat de aceeași rigoare ca nouă ceea ce caracterizează și textul de drept. Manuscrisul 131, un sfânt mai alitază și a tuturor plângerilor fără de trupuri. Se numără în scurt forma discursivă și plină de fantezie a numeroaselor omenii de slave dedicate soborului celor fără de trupuri conservate și în fondul de manuscrise anumite de această lumea. La modul general, lectura în paralel a celor două texte, cu care și manuscris, scoate în evidență coincidența de conducție cu inevitabile divergențe la legea lexicului și a formei gramaticale, dar și gradul diferit de elaborare stilistică a celor două predice. De aici, impresia că textul manuscris a fost o fază textuală anterioară pe care mitropolitul a modulat-o după propriul său stil, transformându-o astfel o pagină cu caracter colobial aproape narrativ, într-un exemplu de îngetică rituloasă și rafinată. De fapt, acesta este modul în care el procedează, plecând de la textul lui Damaschin Sulitul, traducând integral multe pagini, dar dându-le apoi o altă formă. Cred că este suficient să citesc câteva exemple de transformare a textului care cu greu ar putea fi considerată produsul unei proceduri inverse, adică o copie textului lui Barlam reelaborată în sens popular. Așa nu vă cum spuneam mai sus, textul manuscris al scurtă pe copilul se caracterizează sunt un stil foarte integrat de elemente ale oralității, depărtându-se astfel de la Barlam, a cărui pluralitate este oratorică, mai ales prin din alegerile elezitare, care la Tarzan va lăsa sub semnul ideologiei ideologice. Acest fapt se verifică, de exemplu, când vorbește de slavă și nu de lăire, așa cum apare în manuscris. Vrut să-și arate slava, în Tarzan, față de vrut de-și arătă lăire. De altfel, în mai multe pasaje, scrisul lui Tarzan dă impresia unei forme sugere elaborate a manuscrisului. Acesta are o structură care, așa după cum am afirmat deja, conține caractere propriu-organizații, cuvânte pe numărări, cuvânte, anatomitul anapolice, acordul cu stasens, cât și contribuie la crearea unei scripturi discursive didace. Timpul lui Tarzan, în schimb, se deosebește prin faptul că prezintă același material lingvistic, supus însă, unei adevărate reorganizări în sens artistic. Mă limitez în cele ce urmează la un singur exemplu. Unul ne-a scris 131. Iaste Înterul Slujitorii lui Dumnezeu, tot de una de slujaste lui Dumnezeu în toate lucrurile, cântări cărturinate Dumnezeu de-i face ce iaste voia Sfinturii sale. Oare alta slujba dumnezeiască să slujească și la altă Dumnezeu și măresc cu cântări? La Varla, frază se prezintă astfel. Iaste Îngerul Slujitorii lui Dumnezeu totdeauna și slujaște lui Dumnezeu pentru lucru și într-o cântări. Pentru lucru că primite de face ce iaste învățătura lui Dumnezeu. Într-o cântări, că laudă și profundă cântări de Dumnezeu. Se trece astfel de la o simplă enumerare la o structură la complexă care lucră și articulează frază în mici frecvențe autonome, cu preluarea celor două reme, lucru și cântări, care introduc două subordonate cauzale, cu funcție explicativă pentru ceea ce înseamnă atribuțiile îngerilor, punctualizând conținutul teologic al discursului, după cum sugerează și substituirea țintarului, voia Sfinției sale cu învățătura lui Dumnezeu. Alegerea explicită a elementelor care primit la lecții biblic apare deja la începutul predicii, la momentul în care în manuscrit se spune că creatorul, numai conducând, va fi îndată toate centrele îngerii. Varlă, în schimb, în loc de un cuvânt, utilizează forma articulată cuvântul, trimițând astfel la locul din creator ce se primește la începutul Evangheliei cu Fadion. Mă voi opri aici cu consultarea celor două texte, consultarea ce ar putea fi susținută cu o serie de alte exemple, toate ilustrând abordarea stilistică diferită a aceleiași desături narrative, pentru a mă întoarce la fragmentul care mi-a atras interesul, ce mă rog, episodul care include vizionarea obligatorii. Partea finală a predicii amintește povestea unui domnilor, dar unui împăcat, după rugăciune, se retrage la viață și condus la o scurtă lungă, după 3 zile de penitență, reușește din nou să vorbească, povestind experiența sa. După ce a murit, ajutat de devenit, publicul său trece prin învăr, până când la vama de cultură, datorită deputatelor statului, este oprit de Duhul Vigiliane, a Apsiei, care prin și la fundă în pământ, unde se găsesc tendințe legale. Dar la nouă sosire a celor doi mânici protectori, voievodul invocă compasiunea lor, cerând să le poată pocăi de păcatele sale. Atunci, îngerilor de misterii adeghe și venit sufletul se întoarce în corp, dându-i posibilitatea să scrie din lăuntru mormântul, ca să fie astfel de strofat, ci să-și prâncească arhios viață în penitență. Primul element de subliniat este că credința în vânt, atât de portat, dar în folclorul omului, și atât de ampla testată juriță scrisă, ce trează de la scrie la cuvânta Domnului Sfântului Sfântului Cerului, ce sosește viața Sfântului Vasile cel Nou, devine un element constitutiv al unei numerii canonice. Ar fi de sigur interesant de văzut unde, în drumul parcurs de predică în care sunt studiul, lungă și curtea și cu succesare, trebuie să spun, enumerare a miracolelor în primite de înger în istoria lumii, este substituită de povestirea didace, datorită căreia credința în vânt se transformă într-un argument folositor în contextul predicii pentru setarea carnelilor ridicali și dării. Fragmentul se rupe de contextul predicii, datorită forței narrațiunii și o stăpânește, și care asuma o mai mare relevanță față de textul lui Varlam. După invitația la ascultat ceea ce spune Scriptura, începe povestirea și continua să obținiseze la acțiune la persoana tăria, că îmi place de precedente. Dar cum vocatirea de stată și o teorie, vocatirea subliniată și răspunsul la verte la persoana nouă bunată. Povestirea schimba complet tonul și structura în momentul în care, devenind un fel de povestire în rană, începe discursul voievodului lor, Silvia, ce se desfășoară la persoana întâi. Verbe apărând ca la perfectul de la tipul de sex, ce caracterizase și planul istoriei narrate și tehnică, și care acum este utilizat cu valoare de tip narrativ, în alternanța cu pe imperfectul folosită pentru valoarea sa cu plana liberată și pentru nuanța stilistică de scriptirea inclusă, astfel textului. Va sta in scena italiano, dove la medicina del sufficio desabruccia e spiega. Non ci dà fatto che alcune volte e continua fuori a sottotitoli differenti, non si serve ormai accentuata l'istruttività drammatica e manoscritta. Dunque, in un certo parlare, vai di noi, ci dà la cina e la città, la manoscritta è presenta con mai mai vivacità, spiegata a consiglia di istruttori diretti. Vai di noi, canale cina e la città. Odată închiliată solisirea încălcării reacuoase, discursul lui Galvan își relia ritmul pe predica, subliniată folosirea vocativului judicile creștini, care locuiește simța sultană a fraților prin răspuns, partea pentru a sublinia că în tot unicul este cel ce se adresează, nu simplu narator de povești reacuoase. Aceasta cuvesa ce a auzit judicile creștini, că a făcut cu acest om, ca cei doi doriți, fața de aceasta din omule ce au zis fraților că au făcut cu acest contract. În închidere, dacă m-am scris că amintește că nu se sunt miracolele înfăptuite de arcane, sunt și alte din omului, dar n-am reprinție și la tradiția cultă, în care se înțelează textul său omului, completând scurta frază citată la sus, cu referitul la antecedentele literare care ilustrează minunile în faptul de vedere. Sunt și alte ciudese multe, bine, în toate cărțile, le spun lucrurile ce i-au făcut sfârșitul de început. În întâlnirea predice, într-un mod aproape circular, atât la înscrisul crucii la mea, se întâmplă textul lui Tarascin, reproducând ultima frază cu toate cele de trecească. Că aceluia să cuvine cinstea și zilara într-o vecere. Amin. Thank you.